أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني في الله، ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ñi ngi won ak yeen batay ci histoire yonent yalla shu'ayb alayhi salam. ñi ngi tollon fi nga xamantene dialogue bi arrêté na, jeexna. Yalla arrêté na discussion bi nga xamne mom mo jaar digeentem ak nitam ya. Mune wa hauna intaha al-hiwar, fi la waxtaan wi jeexee. Walam yaud yajid ma ahli madyan nusxun, bi nga xamante ne buntu mënta ubbeeku digganteem ak nitam ya, laaya biir gum doon laaya biir mënatul jàll, wala irshad mënatuñoo jël njub gi. Ci jamono yooyu nag nga xam ne def na bépp effort, def na bépp coono, lu ne daj na ko, mboolem li ko yàlla mayoon ci kàttan utilise na ko ci kemtalaayal kàttanam. Waaye walam yastajib lahu illa nafarun qalilun min qawmihi. Ci loolu lépp seetlu nañ ne amul lu ko wuyu ci nitam ña lu dul ay nit yu néew. Mbooloo mu tuuti mu tuuti moo ko wuyu. Wa ala min jahdi taqatihi, ginnaa ba mu defee effort yëpp te dara wuyu ko lu dul lu tuuti, ak nu mu mënta mel moom découragé wul. Walam yay is min hidayatihim ila alhaq, découragé wul benn yoon ci wooleen ci dëgg googu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ko yónni ci dëgg googu. Découragé wul benn yoon. Bokk na ci melokaanu yonent yi ak niti yàlla yi ak jaami yàlla yi nga xam ne jàng nañu ni ñuy wootee ci yoonu yàlla, mooy duñu découragé. Lu mu métti métti, lu mu dëgër, duñu découragé benn yoon, duñu naaku. Wa tabayyana israrahum ala al-kufri, mu leer ko ne ñii dañoo continuer ci seen kéefér gi. Ba mu xamee ne loolu nag léegi ñoom dañu continuer, duñu dëpp mukk. Ah, foofu nag fa la dellu làqatu ci boromam, intasara rabbahu alayhim, mu daal di ñaan yàlla ndimbalam, comme ni ko yonent yi passé defee woon, ni ko Nuh defee woon, ni ko ñeneen ñi defee woon. Moom tamit mu daal di làqatu ci boromam, daal di ñaan. Wa daa an yujiziyahum ala kufrihim, mu ne yàlla ñii comme ay yéefér lañ, maa ngi lay ñaan ci sa kàttan bu leen fay lu dul kéefér gi ñu nekkee. Te xam ngeen ne sunanullah fil ard, mooy yonent yàlla bu ñaanee ay nit, bu leen ñaanee yàlla rek musiba dal na leen. Histoire yi ngeen jàng yëpp ci àdduna mooy yonent bu taxaw jàkkaarloog boromam ñaan yàlla peuple am rek peuple ba alku nañu. Fii la Shu'aybu taxaw daal leen ñaan yàlla. Wa tadarraa ilayhi, moom yemul sax ci ñaan di ñaan, waaye daf cee boole toroxlu. Mën naam dafa woor, mën naam dafa julli, dafa naafi la, mën naam dafa def ay sacrifice sarax. Am na daal nu mu toroxloo ci boromam ndax mbugal gi sax gaaw a ñëw. An yu'ajjila lahum ma yastahiquuna min azab, pour yàlla gaaw sotti ci ñoom mbugal mi nga xam ne ñoom moom lañu yayoo. Walakin alqawmu ala alxaqi laihun, waaye nit ña dëgg-dëgg seetlu nañ ne dañoo dummooyu dëgg. Wa ala dunya muqbiluun, dañoo jublu adduna. Moo tax yenn saa yi day jafe trop ay doomu aadama yoo xam ne dañoo jublu yàlla, dañoo jublu adduna pour nga détourner leen, dafay jafe. Ndax nit su fekkente ne dafa jublu adduna, lu ëpp mooy xelam ak gis-gisam dafay fattu. dootul xol ala basira mais da fay xol rek gis gis aduna lol motax aduna musiba la amna borom xam xam bo xamne dafa wax ne ku mandi ci bëgg aduna dara dula gindi ludul bammel ku mandi ci bëgg aduna dara dula gindi ci kaw suuf ludul nga dugg ci bir bammel bis bo duggé bammel rek ci nga yew waye motax mu ne nit ñi dañu jublu aduna wa amma khabalahum alqadr man munsarifun li nga xamne mom moy deug ñom dañ ko du moyu farajaw ila alqawmil mu'minin yamun ci sax ñom nga xamne daño baye deug Allahu akbar daño dem ci gëm yalla nan len ayin te ngeene del ci wat ci ñun li ñu nek su fekkontene mbir mi deug la yeen li ngeen di wax deug la kon yeen ngeen gis ñu ci motax nit ñi lélé li leen di téré wuyu ci deug dañ nan ñi lu ñu nek bu doon deug la seen mbolo mi du tuti wala ñi bu fekkone li ñu nek deug la kon lu ñu nek ñu ñak wala ñi bu fekkone li ñu nek deug la ñom di wuyu ci leen nit ñi yoy ñoy seen natukaay té lool du natukaay l'islam li ciosanam liñ ko xamé deggu yalla gi li ci sanam liñ ko xamé moy yonent bu ñëk taxawota ñi la ñëk wuy ci dañoo ñak borom alal yi ñoy mujjé ñew chaque jour ñi ñu xépp ci dëkk bi ñoy ñu naan jaam yi ñoy ñu naan ñi tekki wul dara ñoy ñuy wax ñi amul dara ñoy ñuy wax né ñoy ñu chaque jour ñoy ñëk wuy ci deggu yalla gi diiné bi ba mu tambalé ba fi mu yam ñom nak déllu nañ ci ñooñu naan leen yeen bu fekkontene li ngeen nek deug la kon ñun ñu ñew xana gisul leen ñun yeen ak naan ñun nek ñu ci deug te suñu alal mi ngi gëna bëri commerce ba ngi gëna bëri suñu alal nga yok suñu mën mëna nga yok suñu mbolo nga yok te yeen ngi wona ñun nek ñu ci deug ñi daal di tital ñi andon ak Shu'aib wa khawfuhum al khusran ñu tital leen wax leen lu nek yamuñ ci sax tital leen waye dañ leena tekk teru leen leen bu ngeen daytalul sax su ngeen ñu fekki sul sax ci ñun li ñu ne dañu jëflante ak yeen fofu lañu yalla di netali ci suratul a'raf aya 99 sunu borom mu ne wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون سونو بروم مون وقال الملأ الملأ ساي كو ديغي سي قران ريك موي بن كوريل بو نيك سي كارتي بي ньо ني نان كليفه يي الاشرف ньо ني نان ньо تيد سايو ديغي القران دي نيتالي ملأ باخو ني فو ديغي خالق القران قال الملأ ñoñu baxuñ ben mbolo mu ndaw la dañuy nek ci koñ bi ci quartier bi ci dekk bi waye ci lu bon rek lañuy nek ci grand place lañuy tok di demi ak di bulut ak di yoté ku len romu ñu tek sa baat dara lu bon lu nek fofu lañ koy nosé lepp luy alak nit ñi ñom lay bayé ko ñoñu ñu né ñoñu nga xamné ay kacior lañ ay yéfer lañ iza tabatum shu'iban bu ngeen répé ba top shu'ibu ah yeen dé alku ngeen innakum izan la khasirun bu ngeen topé shu'ib rek perte ndax yeen ay kilifa ngeen ay kangam ngeen xalé bu ndaw bi juddu dembu ci sunu kanam ñoo fi di woté ngeen bayyi li ngeen nekkon dem ak barki dem top xalé bi kon yeen alku ngeen sunu borom mo ko don netali ci sar bobu ma wax sank ci aya bobu fa ha huwa mashhad nuzul al azab mbok yi ñaarel tom moy fi nak la mbugal mi wacce ci ñom bala mbugal mi di wacce Shu'aib lan la defon hal antum ma'i Shu'aib lan la defon dafa ñaanon yalla subhanahu wa ta'ala ne mbugal mi na wacce yalla nanguna ñaan bi fastajaba Allahu azza wa jal du'a Shu'aib yalla nanguna ñaan bi yalla yamul ci nangu ñaan bi way yalla ne ko dina la dimbali dina la katanal la la len yalla natto ñom wa dekk ba bi mbugal mi wacc dekk bi tang tangay bo xamantene glace mënu ci dara ventilateur mënu ci dara climatiseur mënu ci dara uppukaay mënu ci dara ndox mu sedd mënu ci dara fiixlu mënu ci dara xam nga yima limni jumtu kay lan la boy dimbali ko pour sedd tangay bi wagneeku waye yima lim mënu ci dara fa kana yarwi zamahum ma ku maron ci ñom day ñew naan ndox mu sedd yefi tang ci mom mu gëna mar nga gis ker nga daw dem ci ker gi mu melni ci safara nga tok seen kër yi ci biir tay bu dëkk bi tangé bu mboyé bu tangé nit ñi fuñuy nuru fuñuy duggu ci biir kër yi so duggé sa biir kër melni da nga jakarlo ak fourno safara yalla tangay la len natto fa farru haribina ñom ñep ñu daw genn kër yi wa kharaju min diyarihim musri'in ñu genn kër yi ñom ñep genn quartier bi lakinnahum waye ñom mbokk yi farru min qada'i llahi wa qadrihi ila qadri llahi ila qada'i llahi wa qadrihi de ngeen al iman bil qadar lan lañu daw atté yalla ak dogalam fuñ jëm ci atté yalla ak dogalam ko nit mënul daw dañ may netali demb ben way bo xamantene ñi nek fi ci mécanicien yi xam nañ ko chauffeur taxi la won biñ né suba la campagne bi dañ xaarama daw Dakar parce que Dakar suba worul mu egg ngaay daadi dé c'est ça da fa egg rek siburu ñëw ko hôpital mu dé lu doon daw fi mu dem ndeké fé la wara dé ndeké dafa wara ñibi ba ci mbokam yi dé semaine bi biñ la soubla campagne la daw ñibbi egg de kon nit mënul daw de ayna ma takunu yudrikumul maut allahu akbar fu ngeen mëna nek yal neena de dina len fekk allahu akbar ay buy ñew yal na fekk ñu nek ci lu bax daw nañ genn kër ya ndax tangay mënatu ñu am len lu len mussel ci tangay bi daw nañ ndogalu yalla ak atem jëm ci ndogalu yalla ak atem suñu borom diñ ko netali ci sourate shu'ara aya 199 189 ak 191 suñu borom subhanahu wa ta'ala mun fa kazzabuhu fa akhaznahum azaba yawmiz zulla innahu kana azaba yawmin azim إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سونو بارام مون فكذبوه ودينا يوننتبا فكذبوه ودينا نكو فأخذهم جابنا لين موم يالا عذاب يوم الذلة مبغلو بيسو نيربا innahu kana azaba yawmin adhim yalla neena bis bobu mbugal mi mbugal mu reey la won sunu borom bu yemon fi rek mu day waye mune inna fi dhalika la aya lolou kiyam tan la pour yeen ñukoy deg de kiyam tan la pour yeen ngeen waro ci ngeen xamne ku togn yalla rek yalla duma la kenn dula ar bi adina bi tambale ba legi ñepp ñi musa togn yalla yalla duma na len kan ngeen gis kulen intervenir kenn duma wulen fim nek ni ci senegal amna ñu xam dañu togn ba ñepp xam nañ ni ay togn kan lañ may kenn duma wulé lu sax parce que dañu am ñu leen ar waye yalla mom subhanahu wa ta'ala ko togn bu mbugalam di wacc amo kenn ku la ar doom adamay nak man nga dund ak ñom di leen togn am bay jula ar wala ye ay jula ar wala kilifa gula ar wala waye yalla su mbugalam wacce amul communauté modam mune inna azaba rabbika lawaqi malahu min dafi mbugul yalla buy wacce malahu min dafi amul ku koy té amul ci kaw suuf amul yalla mune inna fi dhalika la aya kiyemtan gure ngi ni waya wa ma kana aktharuhum mu'minin li upp ci nit ñi duñu gëm même buñu gisé kiyemtan même buñu gisé deug gaangi da ngay gis ñuy hésiter di deng deng ah wa man at yi ma def ci li lepp buma delto ginnaw xana kon lima nekkon du deug da ngay gis ñuy deng deng ci deug lesson wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka lahu wal azizur rahim saborom moy ki noti nguram moy buru yermande gi jaglel yermandem julit ñi kesse alakhira sunu borom netali ñuko ci benen aya ci suratu hud aya 54 aya 95 ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت الصمود كما بعدت الصمود سنو بروم من ولما جاء أمرنا بسم مير دكي Allahu akbar sama ndogal ba mu dikke ci ñoom ba sama mbugal dikke lan la ñëk def moy najjayna shu'ayban mu musal shu'aybu wal ladina amanu ma'ahu ak ñi gëmon yalla and ak mom dama leena musal est ce que fi rek la ko yalla ñëk def dedet bi mbugalu yalla ñëwé ci nitu nuh lan la yalla defon nuh najjayna ladina amanu ma'ahu fi fulk nuh dama ko musalon ci gal ga ak ñi andon ak mom fi tamit tay bi sama mbugal ñëwé ci wa madian nan la def man yalla najjayna shu'ayban dama musal shu'aybu wal ladina amanu ma'ahu ak ñi andon ak mom kon ku gëm yalla chaque jour mbugul yalla buy wacc do ci bok yalla dalay musal bi rahmatin minna ci sama yermande la len musale waye mune wa akhazatil ladina zalamu ñi ma toñon li len dal moy as-sayhatu khaju khaju ben khaju lañ deg ñom ñep ñu de fa asbahu fi diyarihim jasimin ñom ñep ñu kepp ci seen kër yi dé kër yaangi fi lal yaangi fi armoire yi télé yi chaîne yi ordinateur yi lepp ngi ni waye amul ay nit ñep dé né lepp lu doon dund bu mu déggé xaju bi dafa waw kong da di dé lepp dafa dé amul lenn lu dess rabu ali sax dañoo dé yalla mu nek an lam yaghnaw fiha so farome day melni nit musul exister ci dekk bi dafa melni kenn musu fa dund ala bu'dan li madian yalla mu ne soril na yermande wa madian kama ba'idati samud kom ni ma sorile won wa samud yermande aya yi ñu jang kim tan la pour ñun ak war mo da chaque jour sunu borom da ngay deg mu ne inna fi zalika la ibratan liman yakhsha jang nañ ci suratul suratul fajr sunu borom ni alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad khol len lan la def wa'ad dekk la won lu ci teggu ha yalla di netali sax ñom seen dekk ni melon irama zatil imad lu ci teggu allazina taghaw fil bilad ha lam yukhlaq misluha fil bilad mune wa samud ak samud adangok samudangok qawmu tubba ashabul aika fir'auna ñoo ñep yalla diñu wax seen tur ci alquran ne ay bour lañ woon yu fi jaaroon am doole bañu ma toñe man yalla fa sabba alayhim rabbuka sawta azab yalla leen ma tek sama yar seen kaw ken tey wuko kon yoyu ay mbir la yo xamne ñun dañ ci wara jëlé leçon ñu xamne dañu wara jaamu yalla waru ñu wuté ak suñu yonent mune walamma ja amruna bi ihlakihim sama mbir bu mu dikke man yalla ma war len alak lima jekk def moy najjayna shu'ayban dama musal shu'ayb wal mu'minuna ma'ahu nan la len musale mune bi sababi rahmatin azimin minna lahum ci sama yermande la len eumb sama yermande gu reey gi man yalla ñom mom shu'ayb ak ñi gemon yalla and ak mom mune ñima toñon wa khaza ulaika adh-dhalimina sayhatu al-azab ñima toñon ben xaju mo dal sen kaw sahabihim jibril jibril mo ñew fajar dal di taxaw ci ufuq bi ufuq moy lan moy horizon moy bo taxawé fi da ngay seen asman ci lo yakar souf ci ak asman ci dafa dafa lalante fofu la jibril taxaw sori dekk bi ci horizon bi la taxaw fele mu bayilen ñu yalla daal di def ben niir bu feex comme dekk bi dafa tang jeur ñepp genn ben way ni ci gis niir bi rek daw dug ci bir mu feex rek mu daw woy wa dekk ba ñepp ñew ñi bot liir yi ñi fab xalé yi rami ñu indi ñi febar ñi ñi indi ñi mënul dox ñi ñam ñu indi le ah ñepp commencé lal seeni matla ñu tal barada yi commencé rendi ne dañuy fiixlu dañuy bronze wu commencé simmi yere yi di wek la ilaha illallah ndek xamuñu ne gaz la len yalla ambiscade jibril taxaw fele rek dadi xaci ci ñom bi jibril xaci ci ñom lan mo len dal moy fa kharajat arwahum ruhi ñoo genn ci yaram ñepp dadi de min ajsadihim jibril bi mu xaccio rek ruhi ñoo genn yaram lan moko composer yaram ñaari mbir mo neex ci mom motax nit di dund lan ak lan la yaram ak ruh suru bi deñe lu fi dess neew ñu melé lampe bi rek boy dindé courant bi lu fi nek lampe bi da fi nek mais aw dootul am jiriñ li dundal nit ci yaram am moy ruh suñu dindé ruh nit gi nek mais amatu jiriñ lolu moy courant ci lampe bu dañé lampe bi dootul amati ben jiriñ donté né lampe or la dootul am jiriñ lolu moy ruh ci yaram mune bi jibril yu xoo ci ñoom seen ruu moo génn allahu akbar yàlla mu ne fa asbahu fi diyaarihim jasimin fa asbahu ñu xëy fi diyaarihim ci seen kër yi mawta ñoom ñëpp ñuy ay néew xam nga dëkk bokk na ci dëkk bi lu ko yàlla di suturale mooy fukk dee juróom des fi juróom ñooñu luy seen njëriñ ci fukk ñee ha moy ñoo leen di rob ñi ñoo de amuñu ku leen rob lutax amuñu ku leen rob moy dekk bi yepp de dekk bu kenn robu leen ñepp de mo ram bugul yalla xejul ci nit bugul yalla xejul ci doomu adama ndax yalla mo tollu non ku mag la ku mag la ku reey la motax lu reey lay def def lu ndaw sunu borom subhanahu wa ta'ala ibn kasir ci tafsiram muné zakarahuna annahum atathum sayha ibn kasir néna li ñëk ñëw ci ñoom moy ben xaju wa fil a'raf rajfa ci suratu a'raf sunu borom mu ngi fay netali néna fofu sayha ñëw fa xaju waye li ñëk ñëw moy rajfa tremblement de terre wa fis su'ra azaba yawmi zilla lool mo fa ñëw kon ñetti mbugal la leen yalla mbugal tremblement de terre après bañu daw di outil sécurité xati bi ñew seen kaw ñom ñom ñu dé mbugal mi waccat seen kaw mbugalu niir bi wahum ummatun wahid ben peuple lañ ittama alayhim yawma azabihim hazihi an-ni'ma kulluha ben peuple lañ ben nation waye kérok balen yalla di mbugal ñetti façon mbugal mo wacc ci ñom ñetti mbugal la len yalla duma qala ta'ala fi surati al-a'raf aya 91 fa aghazathum ar-rajfa fa asbahu fi darihim jasimin yalla mu ne yëngatu suuf mo len dal yëngatu suuf suuf ci yëngatu suuf yëngato nit ñi ñi def ku nek da ngay daw di outi da ngay gis tay souf yeungatu ben deuk nit ñi daw di genn ci immeuble yi kenn dootul dugg ci immeuble yi fu ñi daw daw ba fa amul dara ñu taxaw parce que dañuy bañ immeuble yi mabbu seen kaw ñu dé ñi nak ba souf ci yeungato ñu daw defa na recc nañ ndeke yalla mi ngi leen di xaar fele mu ne fa huna zakara ta'ala annahum akhazathum rajfa sunu borom netali ci aya bi ci suratu araf ne yengatu suuf mo len dal wa zullilat zilzalan sadidan yalla yengal suuf ci ñom yengal bu tar après xati bi doga ñew nak yalla kha jibril kha ci sen kaw sen ruuy genn ci sen yaram ndaysan ñom ñep ñu daldi de ñu melne ay med ñu med wa kon nga gis neew yaangi ni mais amuñu ku len sul ñu wa kon kenn ci ñom yëngatuul ndax mbugal mi ñu metté ñettelu tombe moy jama Allahu alayhim anwa'an min al uqubat yalla dafa wacce ci sen kaw ay mbugal du ben mbugal de ay ay mbugal muna waqad jama Allahu alayhim anwa'an min al uqubat yalla wacce na ci ñom ay mbugal wa ashkalan ak ay melokanam min al balayat ci ay musiba gis nga sunu borom subhanahu wa ta'ala ko na ci yermandem bala mbugalam di wacce deug day jëk yoni yu ndaw ndawan jangé nitu firawna yalla yoni ci ñom tis ayat jurom ben aya tufan moy ndox wala ngaan deret ay mbott ay teñ yoy yep lan lay bok lol yoy ngeen di gis yep suñ ne yalla yoni na ci ay nit ay teñ amana nit xeb kon mu ne teñ lu meun bu mu bari sa neeg de bu beure ci dekk bi ba tolni ay pepp souf nak ba doto gisati souf ci lolou meun na dara wala meunul dara mbott suñ ne yalla yonne na len mbott nga ni mbott bi kay dama yor sama pak rek bu ñoo marendi buñu fessé souf ci no leer ndey mbott yi dem ba bo toge dañuy plonger sa kaw bu ken dotul gisati bo nga nge bëgg wax mbott na feew ci bir gemmiñ gi noy ha mbott yi fess tali otay mu ñu dem duggu ci bir ndox mi ba kene amatul ndox moy nan waxna len sank yalla dafa reuy du def lu ndaw bu don ben nit la ben mbott rek lay yoni parce que munul defar mbott gis ngeen sank waji don bare yonu Macky Sall ben auto rek la tek ci tali bi bu amone auto yu bari numuy def kon day jël auto yeb garé tali bi né auto waye ben auto lam wala mu jël auto bobu garé ko yalla nak subhanahu wa ta'ala mom lepp wa inna jundana lahumul ghalibun xolal jereer senegal mo xamna jereer buñu gënal gis mbott pourtant amna ay nattu yu yalla tek senegal ñu tek ci beut ay mak fekke ko amna ane jinax atum jinax ya jinax nit ñi buñuy teud dañuy sol ay kawas ndax jinax yi da leen di lek lol dundu ngeen ko wala dundu leen ko atum jinax ya hitande domi jinahi lek toli lek saqi ñu jëgé fa yalla indi njéréer yi mom ñëw na ba Dakar ñëw yi ñëw nañ ba palé dugg ci bir gazon yi di lek kenn mënu leen té han xol picc yi lool dund ngeen ko picc yoy yeb gis ngeen fi baykat yi bay ba mu jëx picc yi ñëw lek pourtant da nga naan li lu ndaw la picc di leen sonal waye yalla subhanahu wa ta'ala ay armem xejul ci nit ngalaw li te yi ay mbindef yu ndaw la yima lim ni ay picc ay njereer ay jinax mbindef yu ndaw la waye bu len yalla yonne ñom dotu ñu hésiter bu yalla ne dem len ci dekk ñom ñepp ay dem ñoy andando te xol ben chef lañuy am flèche gis ngeen président de la république bu ñam day am ben flèche ben motard ngay ñu ko gis digënté mak président 50 mètres day dégager tali bi ba paré président do gëñu sunu borom subhanahu wa ta'ala lool moy mbiram bu yonné ben bu ay mbindef ci mbindefam yi dañu jang ben qissa ay xorondom xam ngeen xorondom wala xorondom ak bëgg sukkar du ben dé kon bëgg sukkar la dafa am ben way bo amone paquet sucre ci wañam bis bu nek bu xeyere gis beug sucre yi di lek sucre mu jaxali trop limi fum ko dugal nak bëgg sugar yi duggu fa mu ne ba suba mu jël panu ndox duy pan bam fess dal mu tek ben brique ci digi pan bi ba bop brique bi fen feñ mu tek paquet sugar bi ci kaw brique bi xam nga brique bi sugar ci du toy parce que ndox mi egul ci bop brique bi bop brique bi toy fa la tek paquet sugar mu ne fi mom sugar bi mom kenn ko lek mu dem teddi ñu ñew ba fajar mu ñew mu gis bëgg sukkër yi ci biir sukkër si xol mu ne c'est pas possible ñi ne lañ duggé fi mu xol mu gis benn pont xam ngeen pont le bëgg sukkër yi def ay bëgg sukkër dañoo ñëw volontaire dé teud ni jappanté dé seen morom yeneen ñëw yek seen kaw fekk sukkër si mu xol rabbi ci souf yeb dé ci biir ndox mi ci pan bi mu ne Allahu akbar yalla mo wax deug xol ay bëgg sukkër ño volontaire jappanté dé seen yeen morom yi ñëw jaar seen kaw dem dugg ci biir sukkër bi bëgg sukkër yi mbélantani non lañuy dundé buñ fekkon fi légui lek du ko lek dé dem alerte ci biir camp bi ci biir mu dem né chef bi gis na lek chef bi daal di ne kuy volontaire ci communauté bi dé ñaar jog ñu ne dem leen ngeen ñam bu ñëwé ñam dé wuñu duñ dékk dé ñom dañu organiser ñun kay ñun ñoy am lek yow yaay xey légui dem jadd may ga dur ba gatt dem sa kër fomp sa gemi ñu na la kay reen nga naan ah kala ma ñam ci rek tay dama sonu fekk sonu da nga lek bu bëgg dé lek bay si njabot gis nga Allahu akbar ñaar ñooñu bu ñëwé ñam déwuñu dañuy déllu waat ñu né amir bi lek bi dara neeku ci amul danger mu né bismillah gaay ran di jël pep yi di duggal té bu ñuy ñëw dañuy nuyonté ñaar buñu dajé dañuy nuyonté dem dañ koy yeb ba mu jeex ñu doga lek fofu nak ñom ñu bok lek ñom ben aya dong lañuy dund moy wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu lo lañuy dund te ku ci gis samorom de ci mbedd mi dang koy mat yob ko ci camp bi belantani jangale nu ñuy dundé deg ha bima lay leg wa tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu waaw ji mana jim de yalla mu ne wa tasimu japp len bi hablillahi ci bumu yalla gi moy l'islam wa la tafarraqu bu len takaliko ni ngeen japp ci bumu yalla bi bu len takaliko ñom non lañuy dundé ñom duñu takaliko mu jamais lool motax fo gis ben melentane bul sori ñu ngi ci côté bi boy gis sen nek bo toje temir genn ben melantane rek du deuk ben xorondom dong du deuk ben beug sukkar dong du deuk ay kan lañ yor jangene histoire suratul naml yalla dalen tudde sar kera bo suleyman ñew la la xorondom bi wax ya ayyatuhan naml udkhulu masakinakum hatta la yahtimannakum sulaiman wa junudahu wa hum la yash'urun sulaiman deg khorondom bi di jox annonce nan khorondom yi dugulen sen kaf dugulen ci bir neegi sulaiman ngi ñow ak armée bi dafa am doole parce que jinne yi ak nit ñi la ak fas yi ak lepp suñu len fekke fi dañ len di napaje sulaiman bimu dege lolou mu ñow ba ci khorondom bi ne ko man xana man dama dox ba len di napaje mu ne degul lima tek ci ayem dama ne wa hum la yash'urun mun ngeen ñow deug te yegulen ko Sulaiman da di retane fatabassama dahikan min qawliha mu re ndaysan Sulaiman yalla ko moyen muy deg waxu rabbal yeb ci aduna lepp lu wax gis na hut hut mo ne Sulaiman ne demna fo demul li ngay am dole yeb man demna fo demul demna ba fek ben royaume ben jigen ben reine bolé mu jaamu yalla jaamul yalla jant bi lay jaamu hur hur moy malikatu saba bilqis dinañ exi ci sulayman ci kanam inshallah bu sobe yalla mbok yi liñ bëggon léral fofu tuti rek moy sunu borom subhanahu wa ta'ala mbugal mu mbugal xet bi muy nitu shu'ayb fi nak la yalla wacce rido bi sunu borom subhanahu wa ta'ala wacce rido bi ala tilkal umma ci xet bobu sunu borom muné ci suratul a'raf aya 92 muné alladhina kazzabu shu'ayban ka'an lam yaghnaw fiha alladhina kazzabu shu'ayban kanu humul khasirun ñi nga xamné ñoo wedd shu'aybu mu ngi melni musuñu exister ka'an lam yaghnaw mu ngi melni musuñu dëkk ci dëkk bi mu ngi melni musuñu juddu alladhina kazzabu shu'ayban ñi wedd shu'ayb kanu humul khasirun yalla neena ñi ñoo perte deug deug ndax ni la leen yalla alage mune wa fi wamdatin ha huna ulai narahum fi darihim jasimin mune ci seconde Allahu akbar ci ay minute yu naw mi ngi melni ñi dekk bi musul am lele mbugal am fenn ci aduna bi nga koy xol misal bu ndaw rek 11 septembre ñaari tour yi ci ay waxtu yu neew mu ngi melni ñaari tour yi musu ñu am d'accord ngeen wala ñaata at la ñaari tour yoyu existé nga xamne dafa nekkon symbole même bu ñuy jouer film da ngay gis ñaari tour yoyu lañuy jëk genn ci film bi ndax ni mu reey won waye ci ay minute kérok bu fa mbugal di dal ay minute yu ndaw mi ngi melne lo kuñ newon fi ñaari tour ñoo fi nek nga ni du deug xalé tay yi juddu suñu leen waxon lolu dañ nan non lolu musul am mo fi li kan moko meuna daanel ay minute ay gis nga mbugalum yalla xejul ci doomu adama aduna mo ndaw doomu adama mo neewi pexé bu mbugalu yalla munu ci dara xala batala jola ci ay minute ci ay minute ñaata junni nit de mu ngi melne bato bobu must legi amna xalé yu judd buñ tawé ba ci yag ñu naan len sénégal amon na ben bato bu tuddu la jola dafa duyon ay nit ba fess nangamu nit mu dem ba bëgg digi geej da xalé yoyu buñ amul xel deug deug dañ naan suñu papa mo meuna fenn digi nit di tol ni de ay minute bato bi kenn gis ko kenn gennew ko mu ngi bir geej ji ba tay pourtant bobu bu ndaw la mo titanic ban mo upp wow ana bobu ba legi mu ci bir geejgi te yu mel nonu ci aduna bi dafa beuri lol yeb luñ ci jang moy mbeugulu yalla mo xejul ci nit ci ay auto ci ay avion ci ay ken xamul numu toll yalla daf ñi wonne mbeugulum ay minute yu ndaw suñu lene mbir amon na fi da nga nan dedet li am musul am fi musul am li mënul nek parce que yalla mo toll nonu mune fatawalla anhum ci suratu araf batay aye 93 mune fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kayfa asa ala qaumil kafirin mune shu'aybu a'rada anhum maliyan waxna ak ñom ba sonu mu leen du ci dara mu daal di leen di du moy dem togi fele taxaw di leen xol ay seconde yu ndaw wa qala mun leen ya qawmi yen samay nit laqad ablaghtukum risal man day jotelina leen yonent gi ma yalla yoni won yamuma ci waye wa nasahtu lakum la yana leen bir waxna leen bu ngeen ma wedde lank baña jël lima indi lan mo leen ci fekk ay lan mo len ci fek moy li yonent yi doon wax seen nit rek su ngeen wedde rek mbugal ñu mune qad adaytu ma kana wajiban alayya min al iblaghi at tam wa nus al kamil man de wat defna effort lima waron yeb defna ci jotali len jotali gu mat layelen bir laye bir bu mat wa harastu ala hidayatikum bi kulli ma aqdiru alayhi mune xerna ci djubal len mbollem effort defna ko jokona ak yen waya falam yanfa'ukum zalika lolu jiriñu len لأن الله لا يهدي من يضل يا لا دجوبال كورير كورير دا ngay deg yonentou sallam mudan khutba khutbatul hajj bu taxawon ci minbaru juma day wax innahu man yahdihi allah fala mudillala wa man yudlil fala hadiya ku yalla djubal ken mun ko sank waye ku yalla sank ken mun ko djubal motay shuaib lan la wax jimna len djubal ba sonu waye yalla len djubalul wa ma lahum min nasirin amuñu kulen dimbali falastu ataasafu ba'da hadha alaykum kom li dalna len nak awma luma ci wax duma ko metti lu ben yon duma ko metti lu ndax dama len war ngeen lank li annakum lam takunu taqbaluna an-nasiha nekulen won di di jël laye bir lumuy jëriñ moy kula laye bir nga jël bo maré nan kula tankal ndox ndox mi lumuy jëriñ nan so bëggé lek xif kula indi lek lumuy jëriñ so défé yaramu neen ñu indi la yéré lumuy jëriñ naka nonu bo nekké ku jadd ku jaamul yalla buñ la laye bir lan la lay jëriñ moy nga nangul laye bir gi nga jël jëfé ko waye bo lanké dotul amnati jëriñ mune wala takhafuna yawmal fadhiha ragalu len won bisu gatché motax li dal len tay sunu borom subhanahu wa ta'ala mune bo mbugal mi dikke musalna shu'aib ak ñi andon ak mom ci sama yermande li dal wa dekk ba moy khatu ñom ñep ñu mujj nek ay neew ay med ci seen bir keur ci fofu ci sourate hud ay 94 95 la borom xam xam bu mag bu tuddu sahidul islam sayyid qud mune wa tuwiyat safhatun ukhra ya la lem page bi min safahati su ci ay page yu ñuul kuk melni godron melni keurign la yalla lemat ci ay nit yo xamne haqqa fiha alwa'id mbugalum yalla dalna ci ñoom lutax ala man kazzabu bilwa'id ndax dañ leena tekku ñuy am am lu fit mbugalum yalla dal sen kaw moy nitu shu'aib dar sidi di ñew li ñuy jël moy histoire shu'aib jeexna tay li ñuy jël moy ad-durus al-mustafada min qissati shu'aib histoire shu'aib bi mu jeexé ñun ñi deglu yan leçon lañ ci tiré ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu def ci ñun deg ak top السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين.